Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Jazznàtics, una vegada més, una setmana més, avui programa 334, un programa sencer dedicat a la música de Nathan Davis. Thank you. És fabulosa la música de Nathan Davis, avui és el nostre artista destacat del programa. Nascut el 15 de febrer de 1937, va morir el 8 d'abril de 2018, va ser un multiinstrumentalista de jazz dels Estats Units que tocava el saxofon tenor, el saxòfon soprano, el clarinet baix i la flauta. És conegut pels seus treballs amb Eric Dolphy, amb Kenny Clarke, amb Ray Charles, amb Slide Hampton o amb Art Buckley. Nascut com a Nathan T. Davis a Kansas City, va començar a tocar el trombó als 17 anys, però aviat va canviar les canyes i es va convertir en un músic consumat de flauta, de clarinet baix, de saxòfons tenor i soprano, com hem comentat. El seu primer treball destacat va ser amb la banda de J. Mac Shan i una mica més tard es va convertir en un dels pocs homes que ha tocat amb el grup generalment femení internacional Sweethearts of Rhythm. Mentre estudiava a la Universitat de Kansas, Davis va dirigir un grup amb Carmel Jones. Després, al servei militar, al 60 el va portar a Berlín i a Corea, crec. En deixar l'exèrcit l'any 63, va romandre a Europa i va ser convidat a París per Kenny Clure Clark, amb qui va tocar durant la major part dels següents 6 anys. De fet, aquí l'hem escoltat en George Jones Av Vanitas, en directe des de París de l'any 1966, si no recordo malament, que també podria ser. La flauta en el blues és el tema que escoltarem del seu Happy Girl. Thank you. El 1964, en Davis es va unir a Eric Dolphy per una breu residència al club Shack i Peck i també va tocar en els darrers enregistraments del revolucionari música fets per l'emissora de la ràdio francesa ORTF. L'any següent, Davis va fer una gira per Europa amb els Jazz Messengers de l'Art Blakey i li van demanar que s'unís a la banda de forma permanent. Tanmateix, va rebutjar, ja que sentia que la vida de gira era massa precària. Aquí teniu el tema Wild Children Sleep, de l'àlbum anterior. Mm-hmm. Nathan Davis, avui protagonista del nostre espai de Jazznàtics. Ens havíem quedat també amb la seva extraordinària música d'aquest Wild Children Sleep. Després d'una sèrie d'àlbums excel·lents, però que fa temps que estan eliminats i molt difícils de trobar per a petits segells europeus, amb músics com Jones, Clark, Woody Shaw, Laurie Young, Mal Waldron o Hampton Heads, en Davis va tornar als Estats Units l'any 69 per ensenyar jazz a la Universitat de Pittsburgh, on des d'aleshores hi va romandre durant molt de temps. Tenia una llicenciatura en enginyeria mecànica per la Universitat de Kansas i un doctorat per la Universitat Wesleyan de Connecticut. Va ser professor titular de música a la Universitat de Pittsburgh, on va fundar el programa d'estudis de jazz de grau i va ajudar a establir un programa de doctorat en etnomusicologia. Mentre va continuar gravant de manera esporàdica als anys 60 fent dos àlbums per a la petita companyia de Pittsburgh, Sega. Després van seguir tres més per al seu propi segell Tomorrow International, amb el qual va provar sort amb la fusió. Però com que els seus llançaments europeus, aquests mai van ser de manera àmplia distribuïts. Davis, el protagonista d'avui, va tenir realment mala sort amb els enregistraments. No només la majoria dels seus propis àlbums no es poden trobar, és molt difícil, sinó que el seu treball amb Barclay, amb Clark i amb Dolphy roman en gran part inèdit. La situació va començar a canviar als anys 80, però el segell Hot House, amb seu a Londres, va editar el seu homenatge a John Coltrane del 67, Rules of Freedom, i més tard va publicar el nou àlbum, aleshores, del que escoltem una peça, London by Night. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Dos temes que hem escoltat d'aquest London by Night, un àlbum realment magnífic del nostre protagonista en el dia d'avui, d'en Nathan Davis. L'escoltarem més amb el nostre programa, però abans en recordarem que el 1985 va formar la Neo Bebop Paris Reunion Band, formada per diversos músics nord-americans que havien viscut a París als anys 60, amb qui havien gravat i fet gires a finals dels 80. El seu personal en diferents moments va incloure gent com Johnny Griffin, en Joe Henderson, Shaw, Nat Adderley, Dizzy Reese, Slide Hampton, Kenny Drew, Jimmy Wood, Idris Muhammad i d'altres. També va fer gires i gravacions amb el conjunt post-bebop els Roots, en dos conjunts els va dirigir i fer gires a principis dels 90. No obstant això, són els primers àlbums com ara Hip Walk del 66 o The Sixth Sense in the Eleventh House del 1972 els que representen la millor obra de Davis, en particular el seu magnífic tenor Wild Children Sleep del primer i el seu gloriós clarinet baix A The Shadow of Your Smile del segon, suggereixen que és un dels grans baladistes del jazz modern. Els afeccionats consideren que els seus enregistraments són molt col·leccionables i estan disponibles en reedicions. Escoltarem aquesta peça de Shadow of Your Smile amb una versió efectuada amb Alan Dawson, Richard Davis i Roland Hanna. És Nathan Davis. recte final del programa d'aquesta setmana, Nathan Davis va compondre diverses peces, inclosa una òpera del 2004 titulada Just Above My Head. Després de 44 anys es va retirar a la Universitat de Pittsburgh el juny del 2013. El 5 d'octubre va rebre el premi VNI de Mellon's Jazz Living Legacy de la Mid-Atlantic Arts Foundation at Kennedy Center for the Performing Arts. Què tal el meu anglès? A partir del 2013 va passar gran part de la seva jubilació a Florida, on va morir el 2018 d'una insuficiència cardíaca congestiva en un hospital de Palm Beach. Era el 8 d'abril de 2018, ja a l'edat de 81 anys. En definitiva, avui l'hem volgut repassar, però ara amb els darrers minuts escoltarem algunes altres peces d'alguns dels seus àlbums, com per exemple que és aquest Nice Treaty, que escoltarem amb la cançó que obria aquest disc. Nathan Davis, avui protagonista amb aquest Clocks Theme. Fins aquí hem arribat, doncs, avui amb aquest programa especial en la música de Nathan Davis. No tenim més temps, ja us deixem fins al final amb una altra de les peces que ens ha acompanyat a càrrec de la seva discografia, que avui ha estat un plaer de recordar-vos. Des del London by Night, aquest disc del 87, If I Fell, Nathan Davis, Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Fins la propera.